Подібної народження Божого Синка породила Дєва Марія Ісуса Христа. Породила Дєва Марія Ісуса Христа. Породивши Ісуса Христа, той спугалася своїм сином новорожденним, ще й цуралася своїм сином новорожденним, ще й цуралася. Не цурайся ти, Дєва Марія, то ангельський глас. Приймай, приймай Ісуса Христа на руки при нас. Приймай, приймай Ісуса Христа на руки при нас. Де взялося три ангели з неба злетіли, темною ночкой со звездою Христа славили, темною ночкой со звездою Христа славили. Ко святому Рождествови снеги полягли, ко святому торжествови сади зацвели, ко святому торжествови сади зацвели. Расцвілося райское древо, ще й другі цвіти. Молилися старія люди, ще й малия діти. Молилися старія люди, ще й малия діти.